Ісус вішталис пюркевмішем юліш веледан вішт. Отікарен вели йордиш, сіє єнчіс ез пов, дайосшіс ез яндиш. Сіє кара солис дива, коди воловлис йордиш дина да корис. Дор'ї мене, джес кадишіш. Йордиш дир ез бошчі дор'єнеса. Се шашуїс. Дєрт, ме єнчіс ог пов, дайосшіс ог яндиш. Но тая дива ез джікач мене дизмедис, комас дор'єне. Огка дор'ї, бура ног мунцеїш. Господь шуїс. Кланед, ми шо аж огмутам йордиш. А єн ми самай оздор яші збір'я маєсса, код яс луну вой корона отцекса силиш. Шорма самай си ешетне отцекса. Віштелат янле, се регден дор ясна єс, но аджа са морт пі мувулиш тачам ескам са локтам бирас. Ашне са вешки да олуша пуктиш ясле, да му кодас утртиш ясле, Ісус віштелис тачам веледан вишт. Кук морт пырыс на крама кевмешны. Оти исвалы фарисей, мыдыс вот перейш. Фарисей сутамен кевмешес вам горулас. Ен мый, атти алатыны. Мый ме абу мука дыскод. Ок горшаш, ок пырьяш, гоз я олам ок пежав. Ме абу тае вот перейш искод. Виджала вежон нас кыкыш, ставшис дасад юкан се шетаенлы. А вот перейш, сулалыс бокын, да вешик шинце излиш лептыны енеж ланис. Самын моро са скучкала мен шуалыс. Ен мой, лобур шылы маме дыны, мыжа морд дыны. Виштала тиянлы, ен воджин вешкидан мунус гортас вот периш, эз фарешей. Од айса вылла пуктышес леджасны, айса улла пуктышес кыпадасны. Исус дына ваядысны посын челядес, медем сия инмачылыс надына. Велечиш яс аджисн таяс, да пондысны шуашны ваядыш яс вылла. Ісус корис челядіс аздінес, да шуїс. Леджі челядь селокну медіна. Ена кутай наєс. Єн лиш юра ленінце однако дємли лошадима. Вешки да віштала тіянле. Коди аз шибад єн лиш юра лам сакагамоз. Сіє озбур єн лан юра ланіна. Оті юра лиш юалес Ісус лиш. Бур веледишей. Муй менім коловочне, медвіч міс менім помтам олам. Ісус вочавіджіс. Муйлате шуан мене буран. Неко дабо бурис, самен єн ми збор. Те от то данчок те м'ясце. Гоз я олом те ен пежав, ен ві, ен гушяш, ен пирияш. Пудді пукти ащі дбать мам те. Юра лиш шуїс. Том качань ме ола тая чок те м'я щертіюс. Тая скилам бирин Ісус шуїс сили. Оті тар остир ми тенед. Муза вставсе, муй тенадем, да шомсе щет голь ясли. Секи тенед єна жин озерлу на свічмас. Се шалок ме бірша. Та є скилем бірн юралиш шога ушіс. От сієвали зев озер. Ісус аджіс юралиш лиш шога ушемсе, се шашуїс. Кучам ще кад озерли пірни єн лан юраланіне. Озерли єн лан юраланіне пірам дориш. Верблюдли кокніджик мунни єм писед. Та є скилиш яс юалисне. Коди на вермас мезд минесе. Ісус шуїс. Мортли верми тамис. Верма на єнли. Секи Петр шуїс. Ми ставсе еновтим, да муним те бірша. Ісус шуїс нали. Вешки да віштала тіянли. Коди єнлен юралем висна коля скеркаса, батьмам се чойвоксе, гатирсе, нувписе, сили тая оламас на уна пивстан бірвоас, нашта локтан немас сили помтам олам вічмас. Ісус корис да скикнан велечіся, да шуїс нали. Они, мимо нам Єрусалиме. Сене і нас пророк яслен морт піюлись став гіже маюс. Сіас ще тасне єнтат там яскія. На ще раласне, увтр тасне, да ще раласне сіас. Чору да ной тасне, се ще ві ясне. Но кой медлун нас, сіє ловжас. Велечіш ясли тая вели гъгарвотам. Кув ясис вели не нали пъцаеш. На є ез вермене гъгарвоне, Ісус лиш віщталем се. Ісус матис чіс Єрікон карлань. Туй до раз пукалис шінтем кориш морт. Сіє кулис язлиш сидор тимунамса, да юалис. Муй тая. Сили віщталисне. Назареца Ісус пелокта. Секи шінтем городис. Ісус, Давид пі. Лобур шіла маме дина. Ісус воджвлен мунуш яс оледисне шінтем з горзамиш. Но сіє йонжика на пондис горзане. David pi, lobur šolema. Isus sūtis, dačoktis vajednišintemse. Se šia jūalis sliš. Mūjte kas jan? Sievo čia vidžis. Gospodėj, kas jie adžini? Isus šuis. Adži. Eskamid, mes distene. Šintam džik pirkutis adžini, da jienmas oškik turmunis Isus bršia. Tai jis adžiam barin, stav jėzus atjalisni oškisni jienmas.